Habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu. Arep turu udut dulu. Gua cari jangka. Ngarang lagu penak ing udut dulu. Arep nyanyi penak ing udut dulu. Nega udut pikiran dadi buntu. Nega udut suara ora metu. Udut dulu, udut dulu. Habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu. Arep turu udut dulu. Dolor dua jarinya mana dong? Hey, ho, ho, huye, ho. Udut dulu, udut dulu. Habis makan udut dulu. Udut dulu, udut dulu. Arep turu udut dulu. Numpak becak kutune udut dulu. Medang ping kutune udut dulu. Leka ngudut becak e ora mlaku. Leka ngudut medang kring ora metu. Habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu. Arep turu udut dulu. Mangan ketan enake udut dulu. Ngombe kopi enake udut dulu. Neka ngudut ketane engko mampu. Neka ngudut kopine diombe mbahmu. Habis makan udut dulu, udut dulu, udut dulu. Arep turu udut dulu. Enake udut dulu, ngalamun enake udut dulu. Leka udut tadine loro untu, leka udut siraku tadi telu ngelu. Udut dulu, udut dulu. Habis makan udut dulu, udut dulu. Arep turu udut dulu. Esu-esu enake udut dulu. Awan-awan enake udut dulu. Rekaman enake udut dulu. Tekang udut bayarane ra metu. Bonae. kane ododolo. Ododolo, ododolo. Mari sotik ododolo. Sumet cik, sumet. Halo jur, halo. Aduh jur. Udut cik jur, udut jur. Apa sih udut direk? Udut direk, podo haru bosi. Bosi talil.